вибіг на поріг разом з адміністратором. Пояснював тому щось збуджено. І Гоцик навіть пожалкував, що так підло втік. Та з іншого боку, не ламати ж власні плани через говіркого волинянина. Ну, здоровенний такий, як ведмідь, чув характеристику, якою нагороджував його Мирось. Ну, з іншим кимсь поїхав, байдуже позіхнув адміністратор і попхався до готелю. Мирослав глянув на годинник, закурив. Та їдь уже до своєї Ванди, вороже прошепотів Гоцик. Водій провів долонею по чистому поголеному підборіддю, виматюкався, викинув цигарку і вскочив у кабіну. Ну й одразу б так, процідив Гоцик йому вслід. За хвилину вже йшов уздовж дерев'яного парканчика, що він огороджував майданчик, роздивлявся автівки. Темні, німі. Стояли мертвими горами, поки водії відсипалися і від'їдалися перед завтрашнім днем. «Йолоп!» – шепотів роздратовано. «Нічого не вийде. Вони, певно, і їздять з граями». Кинув оком на крайню темну кабіну старенької «Вольво». Зупинився насторожено. Вдивився. Всередині сидів літній дядько у линялому червоному светрі. Жував бутерброди з салом, запивав його чимось зі звичайної металевої кружки. Раптом метушливо нахилив голову, завошкався на сидінні, замахав руками, укинув до рота крихти, що вони, певно, вивалилися з дірявого рота. «А ти ж жадібний», – подумав Гоцик. І тільки тепер зрозумів. Так чітко бачить старого у кабіні, бо той поставив «Вольво» під ліхтарем. Дядько доїв бутер, витер губи паперовою серветкою та не зіжмакав, не викинув. Важко вивалився з кабіни, побрюхав під сосну з серветкою в руці. «Доброї ночі!» – Гоцик став перед дядьком, коли той уже і ширіньку розстебнув. «І тобі?» – дядько не злякався. Насупився насторожено, кинув швидкий погляд у бік сяючої синьокої волині, кашлянув, мовляв, горлатиму всі почують. «А ви часом не до Польщі їдете?» – спитав Гоцик. «Передачі не беру», – буркнув дядько. Пішов за сосну, штани скинув, присів. Гоцик скривився, твою наліво. Дочекався, поки дядько спорожнить кишки. «А мене візьмете?» Дядько не відповів. Визирнув за сосни, пішов до Гоцика. Руки на ширінці. Мружив очі, роздивлявся, що за такий. Став за метр від хлопця, і самого тепер роздивляйся, хоч доскочу. Та неповажний вік, витертий светр і жирні від сала губи на зморшкуватому припухлому обличчі тут грали першу скрипку. Метушливі, вологі, наче виплакані, безбарні, хитрі дядькові очі сіпали Гоцика без слів. «Що маєш?» «Гроші маю», – сказав. «Багато?» «А скільки треба?» Дядько ще більше примружився. Лукаві жадібні очі потонули у зморшках повік. «Ніскільки не треба», – відрізав. Та Гоцик розчув слабину. «Та ховаєте ж посеред вантажів, перевозите через кордон». «Багато ти знаєш. Раптом ти злочинець який. Від правосуддя драпаєш. А вам не один фіг? Як упіймають, скажу, що сам сховався, що ви не знали». «Ага, усі ви так кажете. А нам потім...» Дядько відірвав від ширіньки попухлі важкі долоні з покрученими пальцями. пішов до Вольво. «А зазвичай скільки берете?» – сказав Гоцик дядькові у спину. «А ти не знаєш!» Дядько обернувся з неприхованим азартом, глянув на хлопця. «Та ж звідки? Я оце вперше. Ситуація вимагає». «І скільки маєш?» – хижо запитав старий. «Ну хіба ж то розмова? Ви свою ціну назвіть. Як мені не підійде, піду до інших. Побалакаю». Дядько кинув недобрий погляд у бік фур. Заспішив до Гоцика. Підійшов у притул, прошепотів тихо. 15 000 євро. «Добре!» Так скоро і так радісно відповів Гоцик, що у дядька очі на лоба полізли. «Точно хлоп цін не знає!» «Давай!» – смикнувся. «Е, ні!» – сказав Гоцик. «Як перевезете, тоді й віддам!» «Покажи!» «Що?» «Гроші!» «А при мені грошей немає», – відповів зухвало. «Чи я дурний? Щоб і до кордону не доїхав?» «Е, ні, шановний. Гроші чекають на мене у хаті пана Костя Кошторівського, у селі Жмудзь, що біля Хелма. Доставите мене туди, отримаєте все до копійки. То недалеко від кордону». Дядько завмер. 100 сумнівів у шмаття. «Жмудзь? Є таке?» – зітхнув. «Інших шукай!» – пішов геть. Гоцик обігнав дядька, швидко закрокував до готелю, і коли до синьокої Волині лишалося кроків 100, не більше, почув позаду. «Стій! Добре! Візьму!» «А то!» – холодно констатував Гоцик. 15 000 євро. Я б сам такого лошару не прогавив». «Ще 2000 євро додаси». Дядькові губи тремтіли від радості. «Прикордонникам свої віддам, щоб фуру не трусили». «Добре», – легковажно погодився Гоцик. Ущент набита житомирським трикотажем фура, здавалося, не могла вмістити не те, що велетня Гоцика, але й малу шавку. Та дядько вправно висмикнув пару тюків з футболками, спочатку сам пірнув у чорну діру, пошарудів там хвилин кілька, обережно вислизнув, зіскочив на землю, наказав хлопцеві: «Лізь і тихо сиди». «А сидіти довго?» – спитав Гоцик, наче на суді перед винесенням вироку. «Ну, як упіймають, то довго», – дядько дивився у корінь. До Ягодинського пункту перетину кордону 140 кілометрів шляху. «За 2 години доїдемо», – пообіцяв старий. «А от як на кордоні, один Бог знає». Гоцик скрутився у куті фури, у мізерному метр кубічний просторі, з усіх боків обкладений тюками з футболками, як хворий компресами. Чув, як фура здригнулася і зрушила. Натиснув світлове табло на годиннику: 3:00. Пригода починалася тільки тут і зараз, бо віднині не мала зворотного шляху. «Ну і похір», – прошепотів хоробро. Муляли не за духа, совість і занімілі за хвилину ноги. Трусився у холодній фурі, усе мордувався, як у Польщі дядька скараскатися. Хоч на вигляд старий трухлявий, дунь розсиплеться, та непростий, битий. Щось знає, якщо взяв. Ця конура у глибині фури не перший рік приймає контрабандних людей і товари. І докидалова дядько, певно, як піонер, завжди готовий.